A veszélyek korában csak egy emberre számíthatunk. Ázsiában menj nyaralni. Nem fogod elhinni, mi történt. Megmutatjuk, miért jó az infláció. Hetero! Hetero lett belőle! Riposzt, végre riposzt. A veszélyek korát éljük, de Magyarország nem hagyja magát. Az igen. És itt csak a kép fogott meg engem. Hát nem kit ne fogott volna meg ez a kép, Csoki? Igen, milyen érdekes, meg. Hogy Orbán Viktorról nem egy olyan képet között a riposzt, mint amit a Gyurcsányról, meg a Márki-Zayról szokott, ilyen eltorzult fejjel, mint valami démonok, akik köztünk járnak. Helyett Orbán Viktor egy nagyon fes, lovas legény, akinek hát ugye nincsen egy... eszeveszett nagy bendeje. Átugorta az, a világjárványt is átugorta. Megugrotta. Semmit nem vett le az aló, nem itt volt a legtöbb arányos elhalálozás. Covid válságot, ugye ott, ahol... Ami ugyanaz, mint a világjárvány, de vagy ez már a válság, ami a Covidból jött. Itt ez a gazdasági válság. Hát figyelj. Azt is megugrotta. A háború és szankciós válságot is. Hát, ez még véleményes szerintem. Hát de akkor most már nincs. Akkor megoldottuk. Köszönjük szépen, miniszterelnök. És most megugorja 2025, mi jöhet még? Félek, hogy itt már túl közel van a ló, ez ott le fogja verni szerintem. Ajaj. Hát ez necces lesz. Csak megugorjuk. Szerintem egyel amúgy pontosabb lenne a kép, hogyha Orbán nem lovon, hanem birkákon lovagolna. De lehet, hogy lóval is meg lehet ugrani, igen. Ezért örülhetünk a magas inflációs mutatóinknak. Most akkor örülnünk kell? Hát úgy tűnik, hogy örülünk. Most már annyira nincs mit kezdenünk hozzá, hogyha ez egy tök jó probléma megadás, hogyha annyira szar az infláció, hogy tényleg már nem tudunk mit kezdeni, igazából mi lenne, inkább örülnénk neki. Ha? Igen, én egyre kevesebbet mondom mostanság, hogy inkább örülnél neki, amikor valami rossz dolog történik, de szerintem úgy látom, hogy itt az ideje visszatérni ehhez, hogyha már a miniszterelnök úrék is ezt mondják, hogy igen, igen, drága a fűtés, de inkább örülnétek neki. Hát igen, és azt mondják, hogy háborús infláció, és hogy Brüsszel miatt van. Hát akkor köszönjük szépen! Akkor most ez jó dolog? Meg... Azt mondja, hogy ha van egy 10%-os infláció, akkor hát az 10%-kal többet kell fizetni mindenért. De hogyha valami, itt azt a példát hozza, hogy Budapesten 600 forintról 650-re emelkedik, és vidéken 400 forintról 450-re, akkor az egy magasabb infláció, ugye vidéken, pedig még mindig olcsóbb, mint Budapesten. De gondolom arra akar kiukadni, hogy mivel nálunk annyira nagy olcsóság volt, ezért most ezek az emelkedések, ezek valójában még mindig jó, sokkal jobban érünk, mint nyugaton. De attól még az infláció nem lesz jó. Mármint, hogy van a pozitív hozadék az inflációnak, egy gazdaság szempontjából egy minimális infláció az kell. A minimális mennyit jelent? 25-26%? Hát nem biztos. Szóval ott már talán nem húzná meg senki határt, de hogyha mondjuk nem drágulna annyit most a dolgok, akkor ez nem lenne még jobb, mint most, hogy drágulnak ennyire. Az élelmiszer árakról amúgy volt szó, hogy az az aszály miatt, meg a háború miatt növekedett meg, és ennyiben maradtunk. Én nem lettem meggyőzve, téged meggyőzött? Fia, hogyha már meggyőzött, akkor tessék, akkor ezt át, ha meggyőz, nem? Felfedeztünk egy alternatív valóságot, mégpedig arról, hogy bőven az infláció felett emelkedtek 2022-ben a nyugdíjak. Hogy jött ki? Volt egy nyugdíjemelés 2022. január 1-én, majd volt egy nyugdíjemelés 2023. január 1-én. Ezt a kettőt összeadva úgy tűnik, hogy egy nagyobb szám jön ki, mint a 2022-es infláció, ami az Origo szerint 15%. Szóval, hogy két évnek összeadják, és hozzáhasonlítják egy év inflációjához. Egy év inflációnak a meghamisított számához. De mondjuk a 2022. januári elmenés az még a 2021-es inflációt kell, hogy behozza, nem? Ennyire, légy szíves, ne szoríts sarokba szegény origósokat, mert akkor támadni fognak. Miből számolta ki ezt az origó? Ezek matematikusok? Amúgy úgy tűnik, hogy itt voltak ilyen évközbeni emelések is. De akkor is az, hogy konkrétan az inflációra azt mondják, hogy 15% volt, mert ez a nyugdíjas infláció. Mert hogy ők más dolgokat vásárolnak. Én nem tudom. Abban nincs benne a Discman. Abban nincs benne a Discman, mert a nyugdíjasok nem hallgatnak Discman-t. Érdekes, mert pont az ástopos termékek azok sokkal inkább jelen vannak abban az inflációs kosárban. Bár hozzá kell tenni, hogy azokból akkora hiány van, hogy a legtöbb nyugdíjas nem tud olyat venni, szóval majd mást kell venni, ami viszont plusz 30%-kal többbe kerül. Szóval a képzeletbeli termékek, amit vesznek a nyugdíjasok, azok nem drágultak annyit, mert pont azt ugye árstopolt. De azt a képzeletbeli terméket nem tudja megvenni senki az árstop miatt, viszont legalább az inflációt azt leszorítják. papíron. Egy ideális rendszerben egy szobahőmérsékletű nyugdíjas infláció az így néz ki. De sajnos a valóság az nem teljesen ilyen. Amúgy én nem tudom, például szerintem az öregeknél sokkal gyakoribb a tűzifával fűtés. Lehet, hogy mondjuk ilyeneket se számoltak bele, vagy ott is csak a hatósági áras tűzifát, akkor rögtön a... Akkor hát az ugye mindenkinek jutott, és időben, és akkor... Én szeretnék abban való... Amúgy majdnem azt mondtam, hogy szeretnék az Origó valóságában élni, de ott állandóan csak gyilkolás, meg öldöklés, meg ilyen szörnyűségek történne. Meg például jönnek az UFO-k is, azt is találtam. Szóval az alternatív valóság felkutatása közben találtam ezt a cikket, hogy a Fradi az egy edzőmérkőzést játszott egy bombaerős BL csapat ellen. 0-0-ra nyert, és hát lehet tippelni, hogy ki ez a bombaerős BL csapat, nem tudom. Várjál, tippelek, a Manchester United. Nem a Manchester United. A Real Madrid, mert ez az Barcelona. Csak ezért. Ja. Ne, igen, a Barcelona is, de nem a Real Madrid Juventus. Se. Nem. Kine gondoln a másik csapatra, amikor bombaerős BL csapatról beszélünk, mint a Viktoria Pilsen, ami hülyére verve áll a csoportjában. Áll, hát kiesett. Nem tudom, nagyon vigyázzatok, mit olvastok az Origón, mit hisztek el onnan. Ez mindig az alternatív valóság? Hát ez amúgy, ez véletlenül nem alternatív valóság, ezt ennek utána számoltam, és amúgy tényleg sajnos azt kell mondjam, hogy egy valóságos dolgokról sajnos, ír. Sajnos, most baj. Nem, nagyon jó, végre, csak hát azért sajnos, mert akkor nekünk már a továbbiakban is sajnos gondolkodnunk kell. Nem elég azt mondani, hogy az Origó mindig hazudik. Az infláció és a minimálbérek emelése kapcsán, ja igen, amúgy itt volt, bocsánat. A minimálbérek a 22-es és a 23-as emelkedését is beleszámolta. Ezzel együtt lett ugye ez a 38,6%-os emelkedés. Jó, várjál, de ilyenkor csak összeadja két számot? Nem, szerintem szerintem a végösszeget hasonlította az elsőhöz. Jó, az már jogosan. Nem, hogyha összeadja a két számot, akkor nem ez jön ki. És hogyha jól emlékszem, akkor itt is a szokásos 15%-os inflációval számol. A nyugdíj inflációval? Igen. Az infláció tavaly 14,5. Most már annyi sem. Idén pedig a számítások szerint, nem a KSH szerint, 15%-ot érhet el. Tavaly az 22-ben 14,5. Nem, a tavaly az 2022 volt benne, és idén lehet 15%. 14,5, valóban? Hát, kicsit szabadosan kezelik a számokat, de most nem érzed, hogy kb. Max, ha valamely eddig 100 forintba került a boltokba, az max 115 forintba kerül most. Hát igen, hát igen. A tojás, ami 400 forint volt év elején, az most ugye 430 forint. Te nem pedig 800 a hatósági árazás után. És igen, mi is juthatna eszünkbe erről, Gyurcsány Ferenc? Hogyha lejjebb tekered, ott láthatod, hogy a Gyurcsány éra alatt mennyit emelkedtek a minimálbérek? Mennyit? Nagyon keveset. Azt mondja, hogy 2008 elején 69 ezer forint volt a minimálbér, az év második felében brutális erővel ütött be a válság, erre 2009. január 1-ével emeltek a minimálbéren 2500 forintot. És aztán utána a következő évben még 2000 forintot emeltek a minimálbéren a Feriék, tehát ugye a kurva anyjukat. Valahogy legalább ide lehetett kötni a Feriéket. Belegondolva tényleg elég kemény, nem? Hogy is 2008, akkor már azért mi is így láttuk, hogy mibe kerül, meg... Biztos megtévesztem most, főleg most így ez a elmúlt év után bemennél egy 2008-as árakot látni egy boltba, szerintem lesokkolódnál valószínűleg. Igen, de emlékszel, amikor így mesélték a szüleink, meg nagyszüleink, hogy nem tudom, 20 fillérért vettek fagyit. Jó, az meg megint más volt. Meg nem tudom, egy forint volt a kenyér. Jó, de azóta volt egy rendszerváltás, csoki. Igen, csak hogy milyen érdekes volt ebbe belegondolni, és most viszont már lehet, hogy felnő úgy egy generáció, hogy nekik is már. Majd már meséljük. Mi mesélhetjük. Majd mondom, hogy volt a Blán, hogy 500 volt a girosz. 499 volt a girosz. Mi 5000 alatt vettél giroszt, a legszutykosabb giroszt, és így, igen. Korpás Bajusz úr, végre valaki. Ez meg itt mellett az ufós csávó, akinek seggébe ufókra turkáltak, nem az? Az öreg Bencsik azt szállta mondani, hogy... Mit mond? Szóval Olaf Scholz azt szállta mondani, hogy Oroszország revansista imperializmusát meg kell állítani. A Bencsik András pedig úgy érzi, hogy itt nincsen semmilyen orosz agresszió, hanem ő sokkal inkább azt mondja, a megjegyzés miatt Bencsik András, aki inkább az Egyesült Államoknak üzenne hadat. Felháborodott vezércikben kérte számon, hogy miért vádolják olyasmi az oroszokat. Orosz agresszió? A gázszerződéseket a németek mondták fel. Az oroszok tulajdonában álló északi tengeri gázvezetéket, mint tudjuk, az izlandi bálnavadászok robbantották fel. És ezt nem tudom, ezt lehet, nem vagyunk benne azokban a berkekben, ahol ezek a poénok. Csendben legyél, fontosabb dolgok történtek. Megjöttek történt? A viárosok. Szevasztok. Hello! Pisti küldte őket ide. Meg lehet mondva, hogy akkor igazából nem a oroszok az agresszorok, mint kiderült. Igen, igen, igen. A szankciókat az Unió vezette be. Hol van itt az orosz agresszió? Ezt mondta. Igen. És ez a csávó? Igen. Nem gondoltam volna, hogy ez a csávó ilyeneket mond. És konzekvensen különleges katonai hadműveletnek nevezte, vagy minek? Ugye ez a megnevezés a... Persze. Speciális katonai hadművelet. Igen, nem háború. Nem háború az, amikor már egy éve bombázol egy országot. Annyira speciális az a katonai hadművelet, hogy már szinte háborúnak tűnhet, de csak nagyon speciális. És igen. Akkor szerint az Egyesült Államoknak üzenne hadat, akivel amúgy a NATO-ban közösen vagyunk? Igen, érdekes amúgy valóban, ahogy ezeket a cikkeket olvasva úgy tűnhet, mintha mi valójában Oroszországgal állnánk egy szövetségi rendszerben. De, hogyha jobban megnézzük ezeket a nemzetközi szerződéseket, nem velük állunk ilyen katonai szövetségben. Nagyítóval kell keresni. De nem mindenki tudja ezt, igen, kevesen tudják. Szegény Bencsik András, ő nem foglalkozik politikai dolgokkal, nem jutott el idáig, hogy ezt felfedezze. Bencsik úr... Nem az oroszokkal vagyunk. Amúgy egy szomorú híreket is, szomorú lettem. Elmondom az egyik szomorú dolgot, és te is szomorú leszel. Mindenki szomorú lesz. Jaj, Istenem. Általában férfiakról bizonyos szexuális, vagy csetelés, vagy ilyenek derülnek ki, és ugye egyik kedvenc youtuberem, Andrew Kelligan, ő is most magyarázkodhatott, és nem ástam bele magam, de most ő is nem lett cancelezve, de most visszavonul egy időre, mert valamit csinált, ami nem szép. Zaklatott valami munkatársát, ami csaj. De egy másik kedvenc és kiderült, hogy egy nagyon fiatal lánynak fura dolgokat írogatott Twitteren Justin Roiland, úgyhogy valószínűleg ő is cancelezve lesz. Hát a Justin Roiland az a Rick and Morty-nak a hang, meg az alkotó. Mert amúgy vannak, akik így elkezdik, hogy akkor a sorozat az egy szar, igazából utólag visszatekintve meg most már letörölnek minden videót, ami a Rick and Morty-ról szól. Azért ez nem úgy van, egy sorozaton több száz ember dolgozik, több száz ember munkája, nem úgy van, hogy egy ember kiderül, hogy egy geci, és akkor utána az egészet el kell ásni. Igazából mint ember én őket nem ismerem, úgyhogy igazából leszarom attól még maga a sorozat, nekem tetszhet. Így folyamatosan derülnek ki emberekről, hogy milyeneket csinálnak, és már mindenki, akit jó fejnek hiszel, kiderül, hogy nem jó fej. Hát mindenkinek elveszi az agyát ez a, nem tudom, a siker, meg az, hogy ismert, és amúgy mi van a fejükben, amikor mondjuk fiatal lányoknak ír cseten hülyeségeket, bazdmeg, valamit leírsz az internetre, az onnantól gyakorlatilag ki is rakhatnád a világnak. Ne! Sőt, felhozott egy... feltépett egy sebet. Az Ian Watkins-el, igen. Ugye ő a Lost Prophets énekese volt, és nagyon nem szép dolgok derültek ki. Nekem is az egyik kedvenc zenekarom volt. Szóval ott is a énekesről derült ki, hogy mekkora hát egy geci, egy undorító ember, és akkor gyakorlatilag az egész banda megszívta, és a zene attól, amit csináltak, az mondjuk attól még nem lett szar, már nem olyan jó ízzel hallgatja az ember. De hogyha más értelmet nyernek mondjuk a szövegek, meg más értelmet nyer a munkásság, akkor lehet ez probléma, igen, nem? Igen, igen. Vagy akkor rájössz, hogy esetleg valami másról szólt ez. De nem tudom, szerintem a Rick and Morty-nál alapvetően ilyen nem feltétlenül van, vagy izénél. Nem, attól még annyi jó imitátor van, hogy akár a hangot is le lehet cserélni manapság már, de meglátjuk, hogy mi lesz, hogy ebből ki lehet-e mászni. Nyilván az fura lenne, emiatt több száz ember munkája, meg több millió rajongó nem kapta meg is ötletet, hogy egy ember hülye. Az írók azok amúgy is ott vannak, mindenki más ott van. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből az egészből. Az, hogy most épp egy ember, akit nem ismerek, és sose találkoztam vele, éppen milyen geciséget csinál, az így olyan szinten, hogy igen, geciség, de most leszarom, mint embert, engem a produkt. Ami érdekel. Én ilyen idióta vagyok. Másik hír, amit sajnos ugyanúgy nem tudok már megmutatni, hogy pontosan idézzek. Tóth Janka közös képet osztott meg a párjával. Kiderült, hogy ki Tóth Janka párja, és az új párja az a Patrik. Aj, geci. Gyakorlatilag Zsoltit megcsalták, elhagyták, ahogy akarjátok, és heteróvá változott Patrik. Ez az egyik, ami lehetséges, másik az, hogy a Metropol egy idióta. Megmutatni akarok egy e-mailt, amit kaptam, Csoki, a GVH-tól. A GVH-nak jelentettem az Elekrobi videókat, amiben éppen fiatalokat baszott át. Azt írták, hogy a videók, amiket jelentettem, azok már nem elérhetőek. Szóval legalább ezt elértem, hogy a Elekrobi volt annyi ez, hogy gyors letörölt az összes videótól szponzoráció megjelölés nélkül, anélkül, hogy elmondta volna, mi a szponzor, gyerekeket ijesztgetett, hogy regisztráljatok, különben jönnek a szörnyek az ágyatok alá. Ezt jelentettem, gondoltam, kipróbálom, milyen, amikor jelentem, és akkor most visszajutok, hogy tisztelt Nagy Ádám úr, Elek Róbert, panaszolt magatartás... Panaszolt magatartása tárgyában tett panaszának kivizsgálására a gazdaság és versenyet a versenyfelügyeleti eljárásnak nem minősülő eljárás folytat, mely eljárás keretében felhívja arra, hogy az alábbi kérdésre az adott írásbeli válaszokat eleve készhez vételtően számított 8 napon belül küldje meg a gazdasági versenyhivatal számára. A YouTube videókat kéne elküldenem, ami már nem elérhető, oké? Okay. Tüntessem fel, hol, mikor és milyen időszakban kerültek közétételre a panaszolt kereskedelmi kommunikációjaként. Mindenféle adatot kéne küldenem, amiről fogalmam sincs. Nem ezen a dolguk, hogy ezt felderítsék, bazd. Visszaküldték, hogy nyomozz már ki ezt a szart, mert addig vártunk, amíg letörölte a videókat, bazdeg. Akkor szeretnénk kérni a GVH-nak, hogy akkor küldje meg, hogy mennyi fizetést ad egy ilyen nyomozójának, aki ezt meg kéne, hogy csinálja. Jelölje meg külön, melyik videóban van erről szó. Adja meg a panaszolt elérhetőséget. Jelentenél egy influencert, hogy éppen átbaszt az embereket, meg a GVH pont most adott ki egy szigorítást, hogy lehet a szponzorációkat jelölni. Ezt nem tudják kinyomozni. Adja meg a Elekrobi elérhetőségét. Oké. Okay. Kérem, hogy nyilatkozzon arról, hogy a panaszával megkereste a panaszoltat. Hát csináltam róla a videót. Csatoljam a levelezést is, amit Elek Robival csináltam, ezt is kérik. Oké, okay. Már is csatolom. Mindent küldjek meg. Hát amikor jelentenem kellett, akkor meg kellett volna adnom az Elek Robi címét is kb. Bazd meg. Azért álljon már meg a menet. Ja, pedig ott úgy nézett ki, hogy ez egy olyan felület, hogy te csak így beírtad, hogy mi a probléma. Ezek a videók a problémák. Hello, oldjátok már meg. Mint hogyha csak nem tudom, Európában lennénk, ahol van egy államilag finanszírozott szervezet, ami ezzel foglalkozik, és aztán ők pedig megoldják a dolgokat, és neked, mint állampolgár, elég csak felhívnod a figyelmüket rá, de mégis úgy tűnik, hogy nem erről van szó. Az a kurva érdekes, hogy tehát nem úgy tűnik, mint hogyha nincs ez kiemelve, hogy ha tudod, akkor ezzel tudod segíteni a nyomozást, hogyha ezeket megküldöd, hanem jó, nem felszólít. Ugye neked el kéne küldeni ezeket. Legalább ennyit sikerült elérnem egyszer, hogy a Elek Robi magától letörölt ezeket a videókat gyorsan. Ezek szerint akkor mégse voltak rendben, nem? Mert hogyha megállnák a helyüket, akkor valószínűleg nem törölte volna le, nem? Jó, de most jöjjön az a cikk, amire mindenki várt. Ja, annyira izgulok, mert még nem is láttam. Essünk túl ezen a dolgon. Utolsó pesti srácok cikk, amit mostanában el fogunk olvasni. Elmarad a nagy találkozás, fókuszcsoport Ádám és kis pajtása, bárcsak lenne neved, ezúttal is talált egy kényelmes kibúvót. Na. Az a gond, hogy ezt már észrevettem, az Ádám nagyon szeret így úgy feltűnni, mintha egyfolytában ironizálna, és nem tudod eldönteni, hogy mi az, amit komolyan gondol, és mi az, amit nem. Most így előzetesen, ezek szerint akkor törölve lett a dolog, de ugye meghirdették ezt az eseményt, aztán utólag meghívtak minket, amikor elmondtuk egy műsorba, hogy mi ez, és hogy nem megyünk. Miután mondtuk, hogy nem megyünk, utána meghívtak. De úgy gondolkoztam, hogy ugye mondták, hogy mi is hirdessük meg, és akkor nyomjuk. Ezen még gondolkoztam is, hogy menjünk el, aztán végül is hirdessük meg. Csak az a baj ezzel, hogy mi az előző hónapokban, decemberben ugye tartottunk egy ilyen közönség találkozót, és akkor kicsit megizleltük, milyen az, hogyha egy offline eseményt így szervez az ember. Több mint 1000 ember jelentkezett, pedig csak egy videó alatt hirdettük meg az eseményt, így hivatalosan. Nem tudtuk, hogy mi legyen, de azt akartuk, hogy ingyenes legyen, minél több ember el tudjon jönni, és úgyhogy ilyen regisztrációt készítettünk, amire 150 hely volt kb. Bedobtuk egy random időpontba így az eseménybe, és így kevesebb, mint 10 perc alatt az a 150 hely elfogyott. Szóval így nem tudom ők hogy vannak, de hogy csak így meghirdetek egy eseményt, és akkor én nem tudom vállalni egy olyan eseményért a felelősséget, amiben hát még meghívást is alig kaptam, nem hogy még a szervezésbe belelássak, szóval nem tudom hányan férnek el ott a R56-ban, kb. Szerintem sokan. Hát nem olyan sokan. Én voltam már ott ebben a részben, ahol felvétel folyik, és főleg úgy, hogy akkor ott vannak kamerák, nem tudom, de néha lehet látni amúgy a Polbeat felvételeken is, hogy megfordul a kamera, hogy egy ilyen 20 ember mondjuk odafér. Jó, akkor kényelmesen. Kényelmetten ő mondjuk 30, meg így az ajtóba, WC-be, mindenhova beállhatnak. Jó, tegyük fel 30. Szóval most meghirdetjük, hogy jöjjön, aki akar. Nem azt mondom, hogy ránk olyan kurva sokan kíváncsiak, de pár ezer ember szívesen eljön, aki itt Budapesten lakik ezekre. Meghirdetem az eseményt, eljön 300 ember, befér 30, és akkor nekem lesz kurva kínos, hogy az emberek 90%-a potyára jött el, és nekem kell majd magyarázkodnom. Ezért óvatosan próbálunk egyel felnőttesebben hozzáállni az eseményekhez, hogy vagy legyen nekünk kontrollunk, mi szervezzük, vagy legyen szoros, nem tudom, megbeszéljük a szervezőkkel, de az, hogy csak úgy egy ilyen eseményt csak úgy meghirdetni, és aztán nagy cikibe lennénk, és nekünk kéne a végén magyarázkodni. Szóval ez például szerintem ez nem lehet csak így. Igen, bár ez nyilván ugye, tehát ez nem a mi dolgunk lenne ilyen esetben, hogyha most valaki meghív valahová, akkor ott ezen nekünk kelljen aggódni. Viszont a másik oldalról szerintem a Varga Ádám amúgy az elmúlt időszakban nagyon szépen bemutatta, hogy milyen a vita kultúrája, ami nekem egy nagyobb nyomás volt ebben, hogy miért nem lenne túl hasznos egy ilyen beszélgetés. Én azt gondolom, többször mondtam már, a vita az marha fontos, és nagyon fontos lenne olyan emberekkel is, főleg olyan emberekkel, akikkel ugye látványosan nem értünk egyet. Viszont ahogy láthattuk, amikor a Puzsérben volt a Varga Ádámnál, itt szó nem volt vitáról, itt a szokásos agendának a nyomásáról volt szó, elvtelenül és minden logika nélkül. Tehát az elmúlt időszakban a Varga Ádám többek által, ebben szerintem én is hibás vagyok, főleg hype-olva, mint egy olyan ember ezen az oldalon, ebben a közösségben, akinek önálló gondolatai vannak. Lehetséges, hogy önálló gondolatai vannak, csak úgy tűnik, hogy ezek tényleg minden egyes esetben megegyeznek azzal, ami éppen a többiek gondolata is. Akik pedig ugye nyilvánvalóan ugye Bayer Zsolt meg Orbán Viktor segéből szedik az információikat. És ilyen szempontból ez egy nagyon szomorú esemény lehet, én azt gondolom. De én még mindig úgy érzem, hogy egy normális, moderált vitának lenne értelme egy olyan helyszínen, ahol mondjuk elegen elférünk, hogy ezt meg lehessen tekinteni, egy olyan helyszínen, ahova tényleg mindegy is. Szóval egy olyan alkalomra, amikor valaki, aki egy konszenzusos moderátor, aki nem hajlik egyik oldalra se, időt ad arra, hogy mindkét oldal kifejtse a saját gondolatait. Igen, ezen gondolkodtunk, és én nem érzem úgy, hogy találtunk egy megfelelő embert erre. Hát nem tudom, esetleg írják meg ti is kommentbe, hogy kik lennének azok, akik erre alkalmasak lehetnének. Tényleg pártatlan, és valamilyen megbecsüléssel rendelkező, vagy legalább tényleg a pártatlanság jeleivel rendelkező ember, aki mindkét oldal el tudna fogadni. Na nézzük. Fókuszcsoport Ádám és köztem az idő kezdete óta van egyfajta baráti feszültség. Hiszem, az előző cikkben is ezt mondta, nem? Annak ellenére, hogy ő és bajtársa az egyik legkülségesebb nézőnk, Hát ez sajnos valahol igaz. Így van. Valamilyen földön túli oknál fogva minden lehetséges módon megpróbálja elkerülni a személyes találkozót. Mindjárt kiderül, gondolom, hogy miért. Nem kell megfejtenem, hogy miért, megfejtik helyettem. Meghívtam őket szépen, meghívtam őket csúnyán, még sört is ígértem, de semmi. Ádámék ezúttal is találtak egy kényelmes kifogást. Legutóbb például a meghívás minőségére hivatkozva utasították vissza a közös sörözést, pedig az esemény már nemzetközi figyelmet is kapott. Mi az, hogy nemzetközi? Az, hogy a kárpátaljai? Korábban megjelent egy cikkem, amiben nyilvános meghívásra hivatkozva beharangoztam egy eseményt. Egy eseményt, amely véget vethetett volna a Fókuszcsoport Ádám és a köztem dúló évszázados cica harcnak. De Ádám apró darabokra törte minden bizodalmamat. Nemet mondott. Tovább megyek, a meghívás tényét is elvitatta, pedig a hozzászólás azóta is ott vidít a videója alatt. Hozzászólás. Tudod, hogy hány hozzászólást jön naponta a Fókuszcsoport csatornára? Nem olvasom végig őket. Ne haragudjatok, köszönöm a kommenteket, néha beleolvasok, de nem olvasom végig az összes kommentet. Az egészben az a legszórakoztatóbb, hogy a közönsége inkább neki hitt, mint saját személynek, de ezen nincs mit meglepődni. Neked nem nincs igazuk mit. Van, tényleg meghívtak egy komment alatti kommentben. Azt mindenki döntse, hogy ez mennyire jogos meghívás arra, hogy utána meghirdesd az eseményt, mint hogy ott vagyunk. Amire amúgy nem reagáltunk, szóval. És ami a komment pedig úgy nézett ki, hogy nem meghívás volt, hanem hogy ott leszünk. Egy kijelentés volt. Mindössze annyi történt, hogy a gyakorlatban is bemutatták, hogyan működik ez a bizonyos kritikai gondolkozás, kritikai. Kritikus szerintem. Igen. Mindegy. Ha azonban bárki is kételkedne a meghívás hitelességével, saját szemével is megtekinteti a még most is ott lapuló hozzászólást. Igen, itt jelezném meg, hogy mi nem szoktunk törölni kommenteket, úgyhogy ezeket mai napig látni lehet. Már csak akkor... Bár ez nem az, mert ez egy szerkesztett komment már. Látod, oda van írva, hogy szerkesztve. Így már nehéz lesz a hitelessége. Szerkesztve. Kurva életben! Ádám, de miért baszol ki velünk? Most tényleg itt vitatkozhattunk volna erről, de nem lehet, baszd meg veled, nem lehet. Tényleg lehet, hogy csak egy elírást javított benne, de... Fókuszcsoport Ádám és Pajtia, baszd meg, természetesen videóban reagáltak a korábban megjelent cikkemre, amiben többek között a meghívás formáját is sérelmezték. A meg nem létét. De így van, így van. Ja. Szavaikból arra következtetem, hogy nem volt elég formális. Sajnos korlátozottak a lehetőségeim, mi nem tudsz írni. De eskütes, a legközelebb kreatívabb módot találok a meghívásotokra. A Zsákos Prudó és Csavadi Samu összetartását sugárzott duó. Véletlenül jobban örülne, a fodrostólú postagalambbal küldeném a meghívót, amely egy aranyozott olajággal a csőrében érkezve reprezentálná táboraink közti harmóniát. Amúgy ez tök király lenne. El kell ismerni, ahol el kell ismerni az Ádámot. Mivel erre sajnos még nincs lehetőségem, maradnék az amolyan hagyományos írásos meghívásnál, ami Ádámék videója után meg is történt. Instagramon is írtam nekik, de sajnos máig sem kaptam választ. Instagramon is 20-30 ember ír nekem egy nap, de oké. Okay. Fókuszcsoport Ádám bevágta a durcát. Hogy Ádám, még készített rólad egy illusztrációt is. Ezt tetszik amúgy, ez én vagyok, bárcsak ilyen jó borostám lenne. Egyre erősebb benne magyarul, hogy fókuszcsoport Ádám, és kedves kis segítje. Mi bajod van velem, Ádám? Soha semmi rosszat nem mondtam rá. Nem is akar találkozni velem. Ezért is reagáltak olyan furán a találkozót beharangozni hivatott cikkemre. Valósággal befeszültek. Még sosem láttam két ilyen laza és fiatalos arcot sértődötten rage-elni. Egy mémcik. Most már mémcik. Mémcik. Hát akkor nem is volt meghívás. Ádám, döntsük már el. Most komolyan beszélünk, akkor hogy nem. Akkor miért ne rage-elhetnénk rajta? Hát az a szórakoztató, nem? Érted, hogy mi nem vagyunk lazák és fiatalosak, ők azok, mi nem. Én ezt elfogadom. Így van, így van. Így van. Ha megengeditek, az eredeti videó részletet nem raknám ide, nem túl esztétikus, két felnőtt férfi kamerák előtt hisztiének a látvány, inkább csak illusztrálom. Ezek cikkekben hisztizni sokkal jobb. Egyikünk se szemüveges sem úgy. Ilyenkor jön az a rész, amikor fókuszcsoport Ádám és Teki! Amúgy lehet, hogy mém. Végig nem is rólam volt szó. Ádámmal végig barátok voltunk. Igen. Egy kicsit rosszul érzem magam. Na pont emiatt a stílus miatt nem üdünk le vitázni a Varga Ádámmal. Majd önelégült arccal megveregetik egymás vállát, meg amit elérnek az asztal alatt. Hoppá! Élőben szoktuk kiverni egymásnak itt. Igen. Nem. Megvárjuk, amíg vége van a műsornak. Az e-mailt említett reakcióval, hogy így fog kinézni a gyakorlatban. Nézzük már meg. Nézzük. Kurva anyád a Varga Ádám, az meg. Akkor egy kis buzi. Én is itt csinálom a gecis videót, a göré. Elnézést kérek a minősíthetetlen stílusomért, amit Ádámék érzékeny gyomra már nem képes megemészteni. Mentségemre szóljon, hogy én mindössze csak fókuszcsoport Ádám, korábbi cikkemben csak Sancho Panzaként emlegetett, Sameszének stílusához igyekszem igazodni. Amúgy érdekes, mert akkor volt egy ideugrás, mert a cikkre reagáltunk, és a cikkre reagálásban való stílus az alkalmazkodott a cikk, amire reagáltunk. Tudom, hogy nekik szabad, mivel az más. Ez meg ilyen. Szabadnak mindenkinek szabad, szerintem. Ja, nem, a káromkodásra semmi probléma nincs. Szabad. Az már más dolog, hogy utána... Csak nem mindegy, hogy hogyan történik ez a káromkodás. De nem, mindegy. Szerintem teljesen jó, igaza van az Ádámnak, igaza van. Mindenkinek szabad, de utána mindenki más ugyanúgy eldöntheti, hogy ezzel mondjuk egy meghívásban tud-e azonosulni. Én eddig mindennel egyetértek a Varga Ádámmal. Mindennel. Igaza van. De még nem érzem, hogy eléggé belénk ment. Ez még kicsit így kerülgetjük a forrókását. Mondd már ki, Ádám, gyerünk! Minden esetben van egyfajta diszkrét bája annak, amikor a káromkodó felnőtt férfiak sértődése hivatkozva utasítanak vissza egy barátságos mérkőzésként emlegetett beszélgetést, ahol ráadásul ők lennének számbeli fölényben, sértődésre hivatkozva. Jó, igaza van. Tapozzunk. Voltak idők, amikor a sértés maga volt a párbaj kiváltó oka, aztán feltalálták a szójatejet. Istenem. Na most te, ez mire hivatkozik, hogy össze kéne merekedni? Tovább. Válasz videóból arra következtettem, hogy Teki kicsit megsértődött, amiért Sancho Panzaként hivatkoztam rá a korábbi cikkemben, mint a félreértette volna az analógiát. Teki! Most akkor ez egy body shaming. Nem, Adám. Oda van írva, hogy nem. Szeretném úgy megnyitatni, hogy ezzel nem a testi adottságaira utaltam. Nem mondnék párhozamot kettejük között pusztán azért, mert Sancho Panza is csak egy kis pufi másodeket is, miközben kvalitásai messze felülmúlják mestere szintjét. Van egy dicséret is. Tudja, hogy kell szúrni az Ádám, úgyhogy közben megsimogat, ad egy csókot a homlokomra. Ahogy korábban Forstner csenge esetében fogalmaztatok, egy influencernek el kell tudni viselnie, ha mémelik. Tudom. Az más. Nem, jó? El kell tudni viselni, persze rendben van. Annyira örülök, hogy normalizáljuk a body shaminget. De tényleg örülök, mert úgy érzem, hogy én kezdtem. A találkozó elmarad. Január 26-ára tervezett személyes találkozót. Miért marad el? Pont annyira erősítettük meg, hogy nem megyünk, mint amelyre megerősítettük, hogy megyünk, amikor meghirdették. De ráadásul csak a helyszín változott, mert a Bátonya terenyei 22-es számú áfészelőt lesz. Így van. Úgyhogy nem tudom, Ádám, mire készülsz? Hát, hogy miért mondod, de ott fogunk várni téged. Már lefoglaltuk a helyszínt, mindent előkészítettünk. Nem azért nem megyünk, mert meg vagyok sértődve, hanem azért, mert gyávák vagyunk kiállni a pesti tévések ellen. Ezt akarták hallani, beismerjük, gyávák vagyunk. Lapozhatunk. Ez több szempontból is szomorú, mivel az esemény már a nemzetközi porondani szárnyra kapott. Elfogultság nélkül állíthatom, hogy az egész világ tűkön ülve várta ezt a nagyszabású rendezvényt. Ádám ezzel nem csak nekem, de nekik is óriási csalódást okozott. Másik Ádám. Sorosnak. Jön a geg. Szenzáció mindenki erről beszél. Fokasszó pót Adam Elfo Gadita. Fair right Adam. Miki Vásad. Na ez jó, ez tetszett. Látszik, hogy rakott egy kis energiát ebbe a mémbe. Végre, bazd meg! Nézzük már még egyszer, nem tudtam koncentrálni az összes emberre. Végre, bazd meg, Ádám, ezt hiányoltam az elejétől. Állítom, hogy el lenne ekkora nyomorék ez az ember, kurva jóba lehetnénk. Amúgy arra van, hogy ezek megtaláltak, hogy ilyen napi század felvesznek, és tök jó pénzeket kapnak érte. Igen. Reggel már megetették az állatokat, utána tépjük a szánkat, és ez mindent összefoglal ez a videó. Aki esetleg nem tudná, hogy miről van szó, azok elég csak ezt a videót megnéznie, hogy az egész történetet felfogja. Na nézzük. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy Ádám még csak akkor értik a humort, amikor nem róluk van szó. Akkor, mint a kicserélnék őket, és befeszülnek, ami kicsit sem fiatalos. Csak azt tudom nekik üzenni, hogy szeretettel várom őket a nagyságos urak által optimálisnak ítélt időpontban. A sör továbbra is mi álljuk. Köszönjük. Köszönjük szépen. Nézd, megint tetszik. Én nem hiszem, csak rólam szólnak itt, baznak. Ezt nem hiszem el. Mindig gondolkozom, hogy tényleg mit teszik ki ezeknek a pesti srácoknak a munkaidejét, de legalább tudjuk, hogy Varga Ádámnak most ez a projektje a következő hetekben, meg ez én, ahogy nézem. De hát, oké, ez is valami. A rendőrség országos szintre emelte a keresést, miután fókuszcsoport Ádám és... Mit írtatok ide? Tényleg így hívják? Mit tudom én, nem mindegy. Leállunk, újra vesszük. A rendőrség ország... És gossz mi lesz ebben? ...orszintre emelte a keresést, miután fókuszcsoport Ádám és Kumba elvesztették a humorérzéküket, és befeszülve rage-eltek egy mém cikken. Hát nézd, én szerintem lehetett volna nagyobb csúfságot mondani rám, mint a Pumba, én ezt csak így rövidre zárnám. Én azt tudom mondani, hogy igazuk van, és most volt egy cikk arról is, hogy mennyien sokan nézik a pesti tévét, és hogy mindent letarolnak. Én elismerem most itt, és akkor ezen tovább léphetünk. Mi gyávák vagyunk, a pesti tévét többen nézik, a pesti tévé fiatalosabb, a pesti tévé viccesebb, tehát mindent elismertem, amit szerettek volna. Mostantól bármi a pesti TV ezeket mondja, akkor tudjátok, hogy nekik van igazuk. Én meghallgattam egy vitát egy ilyen propagandista, meg egy történész között, és pont aznap, amikor meghívott minket így végül is a Varga Ádám, amikor kitette ezt, hogy... Soki, nem magyarázkodj, hogy nyávák vagyunk, mondd ki! Jó, de mondd ki! Megláttam a jövőnket abban a vitában. És ilyen nagyon durván így rá volt erőltetve egy-egy témára a vita, nem hagyta, hogy a másik elmondja amúgy a véleményét egy ilyen komplexebb képről, hanem csak arra, hogy de hogyha azt nézzük, hogy átoperáltassák-e a gyerekeinket, az jó, és hát arra mit mondasz? Az, hogy persze, bazd meg, csak úgy ne. Ne, az, hogy igen egy, jó. Egy nemzeti... Egy nemzeti konzultációval felérő vita. Két dolgot még el akarok mondani, hármat. Bár ide nem mentünk el, mi büdös tipsiként máshova elmentünk, és pont ma reggeltől elérhető a Partizán Bezzeg az én időmben podcastjében voltunk, beszélgettünk Jakabbal egy nagyot. Jól van ez ígyről, a hírekről, meg a egy csomó dologról. Linkelem a leírásba, de amúgy a Partizán Podcast csatornán elérhető a Spotify-on. Ja, aki mindig vinnyog, hogy nem lehet minket hallgatni Spotify-on, most lehet. Igen. Ez az egyik. Másik, hogy köszönjük, hogy több mint 200 ember jelentkezett vágónak, és bár élőben már nem nézzük tovább, mert úgy érzem, hogy már így, amikor már 200-adjára nézzük meg ugyanazt, már nem biztos, hogy tudnánk hozzátenni sok dolgot, de amúgy végignézzük az összes vágót, és köszönjük nagyon sok embernek, aki beküldött. Nyilván nem tud mindenki bekerülni, de mindenkit értékelünk, mindenkit megnéztünk. Nyilván egy ilyen az, hogy egy napi ilyen rutinba beugorjon az ember, ahol folyamatosan vágni kell, oda kell valamennyi tapasztalat, és mondjuk tényleg meg kell felelni mondjuk 20-ból 10 dolognak, és akkor maradék 10-et meg majd valahogy összehozzuk, meg megtanuljuk útközben együtt, de mindenki jó valamiben, csak mi elég specifikus dolgokat keresünk, de mindenkinek köszönjük a jelentkezést. Mindenki nagyon ügyes volt, aki ennyi energiát ráfordított, hogy összevágjon egy videót, és ezt beküldte. Volt két videó is, amiben erről beszéltetek, hogy hogyan lehetne máshogy csinálni, ami inkább esetleg jobb lenne egy YouTube-os platformra, azt pedig mindenki fogadja meg a tanácsot, és amúgy elérhetőek még csatornán, amik tavaly lettek föltöltve, csak külön egy lejátszás listában van, és amúgy nagyon durva belegondolni, hogy mennyit dolgoztak összesen az emberek ezekkel a videókkal, és csomóan emiatt kezdtek el letölteni egy vágóprogramot, de lehet, hogy ide most nem feltétlenül olyan embert keresünk, aki most kezd el vágást tanulni, hanem olyat, aki úgy tud beugrani, hogy már van valamennyi tapasztalata. Mert ez egy munka, amiért pénzt adunk, nem feltétlenül egy ilyen. Nincs most sajnos időnk kitanítani valakit teljesen a nulláról, mert lenne mit csinálni. De Duszka Peti is írja, hogy sok tehetséges van köztetek, sok sikert. Így van, és az utolsó dolog, amit múltkor kivágott a sűn, hogy amikor elmondtam, hogy... Sűn! Nem akarod? Nem a sűn az gyakorlatilag próbál így alánk tenni, ahol tud. Hogy iratkozzanak fel a csatornára! Gyerünk, 50 ezeret érjük el legalább. Mindenki iratkozzon fel, ajánlja az ismerőseinek, beszéljetek, köpködjetek ránk, mint ahogy a Varga Ádám teszi. Nem, a Varga Ádámot meg szeretjük. Amúgy ugye eltelt két hét, hogy ezen a héten alapból jött volna vendég, de jönni fognak vendégek, úgy két hetente szeretnénk egy kicsit feldobni a műsort, de... lesznek még vendégek. Sok minden volt a héten, voltak komoly témák, voltak olyan témák, amin sokan felháborodtak, és ilyen is van. Mindenféle történés volt. Itt a, jól van ez egy csatornán, hogyha csak pislantasz, már kimaradsz egy csomó dologból, úgyhogy ezért kell feliratkozni. Igen, minden nap érdemes valami újdonságért ide benézni, és ez az 50. adásunk volt, azt hiszem, hogy tényleg egy izgalmas adást, és egy izgalmas hetet, és egy izgalmas első 50 adást zártunk. Így van. Első 50, ünnepeljük meg az első 50 adást, és... És találkozunk az 51-ben, mert mi jövő hétfőn is itt leszünk. És ti? Ti itt lesztek?